project.gr και η Φάρμα των Ζώων. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Θάνος Καμίλαλης, Κωνσταντίνος Πουλής, στην καθημερινή ημερωτική εκπομπή του The Press Project. Καλησπέρα στους αγαπημένους και αγαπημένες από όπου και αν μας ακούτε, είτε είστε στο κανάλι μας στο YouTube, όπου κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, τα λέμε μέτρια, τα τραγουδάμε καλύτερα, είτε μας ακούτε μέσω ραδιοφώνου. Έμεινε πάλι ο Πουλής, άργη, τι θα γίνει, δεν μπορώ να περιμένω πιο γρήγορα. Χτυπάει την παντόφλα, λέει, είναι βριασμένα. Γιατί χτυπάει την παντόφλα με σταυρωμένα χέρια? Τι έχω κάνει, άργησα το βράδυ να γυρίσω? Θα μου κλειδώσει το σπίτι? Τι είναι αυτά, ρε φίλε, που έχουμε μπλέξει εδώ πέρα? Και λοιπόν, έχουμε και σχόλια από Λευτέρη. Το βάζω να το ακούω, εμάς εννοεί μάλλον. Θα κάνω παράλληλα κάτι άλλο σωματικό εννοώ, διότι νοητικός θα ακούω. Δεν θέλω να ξέρω, αλλά το διάβασα, γιατί είμαστε πάρα πολύ ανοιχτοί σε οποιοδήποτε σχόλιο. Δεν θα ρωτήσουμε δηλαδή τι θα κάνει. Όχι, όχι, όχι. Δεν θα ρωτήσουμε τι θα κάνει. Θα κρατήσουμε αυτόν τον κανόνα που λέει ότι μην κάνεις ερωτήσεις αν δεν θέλεις να ξέρεις την απάντηση. Βεβαίως. Τίποτα. Τι μας γράφετε, τι έγινε, Κολοτούμπα? Τι κάνεις, ρε Κολοτούμπα, μην κάνεις την. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Λοιπόν, όταν έγινες αρχισυντάκτης, πώς και δεν το ονόμασες The Press Project? Πρώτον, δεν είμαι αρχισυντάκτης στο The Press Project. Yeah. Αυτός είναι ο Θάνος. Δεύτερον, έχει γίνει αυτό το λογοπαίγνιο. Έχει γίνει. Είχαμε μπαλάκια αντιστρες που γράφανε πάνω The Press Project. Εκεί είχε γίνει αυτό το σχόλιο. Κωνσταντίνε, με για το κούρεμα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλά. Έρχεται στο γραφείο, φεύγει για να κουρευτεί, γυρνάει άλλος άνθρωπος. Άλλος άνθρωπος. Με κοροϊδεύουν ότι δεν φαίνεται. Αλλά αυτό τώρα προφανώς δεν απευθύνεται για ανθρώπους σαν και εσάς, Θάνο. Δεν απευθύνεται σε ανθρώπους σαν και εσάς. Απευθύνεται σε λεπτογεύστες του περιθωρίου, όπως θα έλεγε ο Παναγιώτης Κονδύλης. Σε αυτούς που μπορούν να διακρίνουν αυτές τις λεπτές διαφορές. Εσείς τώρα, εντάξει. Ό,τι μπορείτε. Ωραία. Φάρμα ή διάλεξη διαφορικές εξισώσεις. Τι θέλει, να υπολογίσει το λογαριασμό του ΔΕΗ? Αλήθεια, πώς πάει αυτό? Καλά, ε. Λίγο την πατήσαμε στο πράσινο. Ε, στο πράσινο, τι έχει γίνει βρωμοδουλειά στο πράσινο? Από ό,τι φαίνεται. Θα μας έκανε κάποιος καταγγελία για τα email των Ελλήνων του εξωτερικού, αλλά θυμήθηκα που έλεγε ο Πουλής ότι δεν διαβάζεται τα email, οπότε δεν έστειλα. Μπράβο, Στέφανο. Το έκανες πάρα πολύ σωστά, αυτό εννοούσα. Αν θέλετε να στείλετε μια καταγγελία, στείλτε την αλλού. Αυτό εννοούσα. Διαβάζουμε τα mail. Εμένα μου το στείλαν και inbox. Ναι. Είναι πιο ασφαλές αν το στείλει σε κάποιον από εμάς στα social media. Διαβάζουμε τα mail μας. Δεν τα διαβάζουμε πάντα. Δεν είναι ο πιο ασφαλής τρόπος για να ξέρεις ότι θα διαβαστεί αυτό που έστειλες. Γιατί είναι πολλά και υπάρχει περίπτωση κάτι να μας φύγει. Αλλά τώρα κρίμα είναι. Η αλήθεια είναι βέβαια ότι αυτό υπήρχε από παντού, δηλαδή το λαμβάναμε από παντού. Δεν νομίζω ότι θα έχει αλλάξει κάτι, δεν είναι κάτι σπάνιο. Ναι, επειδή έγινε, πρώτη του μήνα έγινε και κατευθείαν υπήρχε αυτό το κύμα με τις αναρτήσεις και είδαμε πάρα πολλά. Τα βάλαμε και στο πρώτο άρθρο και συνεχίζουμε να ασχολούμαστε με την υπόθεση. Θα ασχοληθούμε και τώρα στην εκπομπή. Έχουμε μια άλλη υπόθεση, Θάνο. Πριν από αυτό, μας γράφει ο Αλέξανδρος, τοποθέτηση για Πετρετζίκη που ανέβασε συνταγή για κοντομπέικον. Τέλος πάντων, εγώ το θεωρώ ευθεία πρόκληση αυτό. Είναι γειτονός, τον βλέπω συχνά το πρωί. Και θέλω να πω ότι αυτό δεν θα μείνει αναπάντητο. Θα σε βρω στο Tinder πουλί. Ίσως αυτό δεν έπρεπε να το διαβάσω. είμαι πολύ αυθόρμητος. Έχω αυτό από μειονεκτήματα. Είμαι πολύ αυθόρμητος. Λοιπόν. Ευχαριστούμε και για τις δωρεές. Ευχαριστούμε. Βλέπω και σχόλιο ότι πήγε ο πρωθυπουργός της χώρας. Βλέπω κάποια αποχωριστικά που δεν μου αρέσουν. Σούπερ μάρκετ και έφαγαν πρόστιμο τα φασολάκια. Τα πρόστιμα ήρθε πριν. Δεν έχουμε καταλάβει πώς μπαίνουν τα πρόστιμα. Δηλαδή, μπαίνει πρόστιμο σε μια εταιρεία, βλέπεις μια άλλη εταιρεία που έχει πιο ακριβά τα προϊόντα της. Και λες, αυτή γιατί δεν τρώει πρόστιμο? Τέλος πάντων. Τι να καταλάβουμε τώρα εμείς? Τι να καταλάβουμε τώρα εμείς? Τι γίνεται με την απόφαση για τον Ασάνς Λαμπρινή? Δεν έχει βγει ακόμα, επειδή με ρωτάτε και εμένα, αλλά σήμερα η Λαμπρινή Θωμά θα είναι σε εκδήλωση της Διεθνούς Αμνηστίας. Μισό λεπτάκι να ανοίξουμε. Έτσι, να είμαστε σε αυθόρμητη εκπομπή κατευθείαν. Λοιπόν, Χρήστος Δημόπουλος από την Διεθνή Αμνηστία, Λαμπρινή Θωμά από το The Press Project, Ανάη Μαραγκουδάκη Σόλομον και Τάσος Σαραντής, Εφημερίδα των Συντακτών. Και συντονίζει ο Πάνος Χαρίτος. Είναι εκδήλωση της Διεθνούς αμνηστίας για τον Ασάν, να πάτε οπωσδήποτε να την παρακολουθήσετε. Ναι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός της χώρας επισκέφτηκε, βασικά έκανε έφοδο, Κωνσταντίνε, έκανε αυθόρμητη έφοδο σε σούπερ μάρκετ. Αυθόρμητη έφοδος, όπερ με θερμινευόμενο νεστή, με το διευθυντή και με τα κανάλια και με τον υπουργό. Πολύ αυθόρμητη έφοδος για να δει τις μειώσεις των τιμών. Έχουμε φωτογραφίες, παιδιά, συνέβη αυτό. Έχουμε φωτογραφίες. Έγινε... Αυτό που έχει τα χέρια στη μέση δεν είναι πολύ αστείο. Που έχει και το στήθος έξω. Καλά, εδώ είναι. Το λεγόμενο το καμαρωτό. Θα πατάξω κάτω τον πληθωρισμό. Απληστίας είναι εδώ. Πού είναι ο πληθωρισμός? Εδώ έχει το ύφος. Πείτε μου, πού είναι ο πληθωρισμός. Πείτε μου, φέρτε μου εδώ τον πληθωρισμό. Τον τσακίσω τώρα. Πληθωρισμέ, εσύ και εγώ έξω. Είναι η επόμενη που δείχνει περισυλλογή. Έχει τα χέρια στις τσέπες, είναι σκυμμένος. Είναι κάπως πιο στεναχωρημένος. Λέει, παιδιά, δεν το έχουμε λύσει αυτό το πρόβλημα. Δεν το έχουμε λύσει, ο λαός θέλει κι άλλα. Και εδώ πέρα... Αυτό το σκυθροπό, όταν κοιτάς τιμές, ναι, μπορώ να πω ότι ταυτίζομαι αυτό. Ναι, αυτός όχι. Πολύς κόσμος. Αυτός όχι. Και μετά, εδώ πέρα του δείχνουν και λέει, α, έτσι, τι είναι αυτά που βλέπουμε εδώ πέρα, πού είναι, στα σαμπουάν είναι αυτά, Θάνο, ναι. Νομίζω. Σαμπουάν. Είναι στο μείον 5% ή δίπλα κοιτάζει. Τέλος πάντων, δεν είναι... Σημασία έχει να βρει ο καθένας το σαμπουάν που του ταιριάζει. Τον Κυριάκο τον βλέπω, είναι από αυτούς που στέκονται πολλή ώρα. Mm-hmm. Εγώ το αποφεύγω ακριβώς επειδή είμαι αναποφάσιστος. Δηλαδή, αυτό, θυμάστε αυτό το παλιό αστείο, μπορεί να είναι 20 ετίας τώρα αυτό, που έλεγε ο Λαζόπουλος, που λέει πάμε Βασιλόπουλο να χαζέψουμε μουστάρδες. Mm-hmm. Λοιπόν, επειδή εγώ είμαι λίγο αναποφάσιστος στα ψώνια, το προσέχω πάρα πολύ. Ψωνίζω με κλειστά μάτια για να μην υποφέρω από αναποφασιστικότητα. Παίρνω ό,τι να είναι. Και δεν ξανακοιτάζω. Δεν κοιτάζω τουλάχιστον πίσω. Είσαι στο σωστό ράφι. Ναι. Mm. Κοιτάζω να είμαι σωστό προϊόν. Στο σωστό ράφι. Και μετά κλείνεις μάτια. Και λες ό,τι να είναι. Δεν σε νοιάζουν και οι τιμές. Ρε παιδί μου, τώρα. Να είσαι εκδότης. Για τις τιμές δεν ενδιαφέρομαι ποτέ λόγω της τεράστιας οικονομικής επιφάνειας. Αλλά τώρα τα σαπούνια. Τι είναι τα σαπούνια τώρα, ένα συστατικό έχουν όλα αυτά. Τα υπόλοιπα τώρα είναι περιτυλίγματα. Οπότε κλείνεις τα μάτια, παίρνεις ένα στην τύχη, κάνει 9 ευρώ, λες δεν πειράζει. Θα πλένομαι μέρα παραμέρα. Δεν πειράζει. Άμα είναι καλό το σαπούνι, θα πιάνει και θα κρατάει. Εγώ θέλω να πω ότι η φάση με τις τιμές, εμένα προσωπικά, και εδώ θα γίνει αυτό βιωματικό, με έχει βοηθήσει να αναπτύξω την όρασή μου. Δηλαδή, πας στο ράφι και γίνεται λίγο η όρασή σου Terminator. Αυτό το πράσινο που κεντράρει, βλέπεις γρήγορα τιμές, τα λεπτά που είναι. Αυτό είναι 5 λεπτά φθηνότερα. Αυτό είναι 15 λεπτά φθηνότερα. Το βρίσκω πάρα πολύ γρήγορα πλέον. Όχι, πας και εκεί αυτό, που λέει δηλαδή, τιμή ένα κιλό. Κοιτάς την τιμή ένα κιλό, γιατί υπάρχουν και ένα σωρό απατεωνιές με την συσκευασία. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι πρέπει να... Ναι, αλλά για κάποια προϊόντα πας ρε παιδί μου και κατευθείαν έχεις 15 ας πούμε ταμπελάκια με τιμές, πολύ γρήγορα βρίσκεις τη φθηνότερη. Αυτό με έχει βοηθήσει πάρα πολύ και πρέπει να πούμε μπράβο στην κυβέρνηση για αυτό που κάνει, έτσι. Να πούμε μπράβο. Το πιθανότερο είναι βέβαια ότι του κάνουν ξενάγηση σε σούπερ μάρκετ, γιατί καλά το λέτε τώρα, σιγά μην πηγαίνει σούπερ μάρκετ ο Μητσοτάκης. Οπότε λέει, α, έτσι είναι τα σούπερ μάρκετ. Και έχουν όλα τα προϊόντα έτσι, το ένα πάνω στο άλλο, και μετά πηγαίνει ο κόσμος και τα παίρνει από το. Ναι, του λένε. Και πού τα βάζει. Να του λένε, έχουμε αυτά τα καροτσά. Α, έχω δει σε ταινία στο Netflix που είχα ανακαλύψει ότι μπορώ να βλέπω από το κινητό μου. Θα λέει ο Μητσοτάκης, το έχω δει αυτό στα σούπερ μάρκετ. Και δήλωσε, είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε μια επίσκεψη σε ένα σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας. Θέλω να πω ότι είναι στη γειτονιά εδώ πέρα. Μπορείς να πω περισσότερα. Και δεν το ήξερα να πάω μπας και πετύχω καμιά τιμή. Που είναι η μόνη πιθανότητα να πετύχεις τιμή. Δηλαδή, η μόνη πιθανότητα να πετύχεις κάτι φθηνότερο είναι να σκάσεις μαζί με το Σκρέκα ή με το Μητσοτάκη. Δηλαδή, να είσαι και εσύ από δίπλα. Λοιπόν, τι κοιτάει ο πρωθυπουργός, κάτσε να το πάρω. Και έχει κάνει επισκέψεις. Δηλαδή, άμα δεν ψωνίζεις συνέχεια, μπορείς να το ρυθμίσεις λίγο. Mm-hmm. Γιατί όμως το κάνανε, παιδιά, αυτό. Προσέξτε πώς. Όπα! Βάλτο ζωή, βάλτο. 20 ευρώ. Και 5 από τον Δημήτρη. Τι έγινε, χαμός, ρε παιδιά, τόσο... παιδιά χαμός, το Μαρινάκης για το σήμα της ελευθεροτυπίας. Τι λεφτά είναι αυτά. Λοιπόν, και λέει τώρα, προσέξτε να δείτε πώς φαίνεται ο άνθρωπος που είναι αποφασισμένος να πατάξει την εσχροκέρδεια. Βεβαίως, πείτε μας. Πήγαμε, λέει, επίσκεψη σούπερ μάρκετ στο κέντρο της Αθήνας. Ποιος δεν πάει. Για να διαπιστώσουμε στην πράξη την αποδοτικότητα των πρόσφατων μέτρων. Mm-hmm. Δηλαδή, λες, αυτά τα μέτρα αποδίδουν. Βεβαίως. Αλλά θέλω να το δω στην πράξη. Ας πάω στο σούπερ μάρκετ. Mm-hmm. Καταλαβες, δεν είναι ότι ανησυχεί. Ότι λέει, Τώρα, αποδίδουν αυτά? Δεν αποδίδουνε? Πλένε το πουλί μέρα παραμέρα? Τι γίνεται με τα σαπούνια? Πόσο πάει το σαπουνάκι? Αλλά όχι, λέει, θέλουμε να διαπιστώσουμε στην πράξη την αποδοτικότητα των πρόσφατων μέτρων που ρύθμισε η κυβέρνηση, τα μέτρα που ρύθμισε, εντάξει, ό,τι ελληνικά ξέρει και αυτός, σχετικά με τη μείωση των τιμών σε μια σειρά από κωδικούς περί τους 4.000 καταναλωτικά προϊόντα. Απορρυπαντικά ήδη οι πολίτες μπορούν να τα βλέπουν σε χαμηλότερες τιμές στο ράφι. Σε σχέση με τι? Σε σχέση με ποια μέρα? Τι θες να πεις, Τάνο Καμιλαλή? Μιλά καθαρά. Δύσκολες ερωτήσεις. Ας πούμε, βρεφικό γάλα. Όπα, το βρεφικό γάλα, παιδιά. Έχει μειωθεί το βρεφικό γάλα, μας λένε. Ναι. Κατά 15%. Ναι, σε σχέση με πέρσι. Όχι, σε σχέση με το πριν τα μέτρα. Αλλά πριν τα μέτρα είχαμε 200% αύξηση. Εντάξει, οπότε δεν συμφέρει. Είναι θέμα οπτικής, ρε παιδί μου. Δηλαδή είναι και ένας τρόπος αυτό για να περνάνε και εύκολα τιμές. Λες τον άλλον, θα σου κόψω από το εισόδημα 100 ευρώ. Σοκάρεται. Περνάνε μήνες, μετά λέει, εντάξει, σε ακούω, θα κόψω μόνο 30 ευρώ, 50 ευρώ. Μετά μπορεί να νιώθεις και ευχαριστημένος. Για να λες και ευχαριστώ. Τακτική, αυτή ήταν πολύ καλή τακτική της διαπραγματεύσης με την Τρόικα. Αυτό γινόταν πάρα πολύ στις διαπραγματεύσεις με την Τρόικα. Λοιπόν, ναι, συμβαίνει αυτό. Βεβαίως υπάρχουν αντιδράσεις από την αντιπολίτευση που λέει ότι δεν υπάρχουν ούτε καν αυτές οι μειώσεις. Υπάρχουν τα στοιχεία σχετικά με τον πληθωρισμό των τροφίμων που έχουν βγει για τον Ιανουάριο. Δώστε μου μισό λεπτάκι. Από την Ελστάτ. Ελστάτ είναι μάλλον κάτι σιριζέικο. Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Καταναλωτή κατέγραψε αύξηση 3,1% συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα, με τις τιμές των τροφίμων να αυξάνονται στο 8,3% παρά την μικρή υποχώρηση του πληθωρισμού. Εδώ είναι αυτό που λέμε, ότι ο πληθωρισμός γενικά μπορεί να αυξάνεται, να μειώνεται, αλλά τα τρόφιμα είναι το κόστος ζωής, τέλος πάντων, για τις χαμηλότερες τάξεις, είναι ένας ειδικός πληθωρισμός. Δηλαδή τα χαμηλότερα στρώματα έχουν ένα δικό τους πληθωρισμό, είναι ταξικός ο πληθωρισμός. Οπότε μπορεί να μειώνεται ο πληθωρισμός γενικά ή να αυξάνεται λίγο επειδή υπολογίζει φασολάκια και γιότ ή αεροπορικά εισιτήρια για εξωτερικό. Αλλά αν θες να αγοράσεις φασολάκια, μακαρόνια και απορρυπαντικό, μπορεί να έχεις μεγαλύτερο πληθωρισμό. Για να φτιάξεις το γιότ σου. Ναι. Εγώ, φασολάκια. Και μετά το γιότ έπεται κάποιον άλλο μήνα που μπορεί να πάρεις και δώρο Πάσχα. Κάτσε, καταρχάς, δεν θέλω να το δείξουμε το μήνυμα της Μαρίας, να διευκρινίσω ότι ήταν ένα παράδειγμα. Πλένομαι κάθε μέρα. Μαρία, σε παρακαλώ. Μπορεί να μας λένε αναρχοάπλητους, αλλά γι' αυτό, για να τους διαψεύσουμε, τα κάνουμε αυτά. Η αλήθεια είναι ότι με το βρεφικό γάλα, παιδιά, τώρα που έχει πέσει η τιμή, εγώ το συνιστώ. Είναι πολύ θρεπτικό. Τα δικά μου έχουν μεγαλώσει. Αλλά μπορείτε όμως να τρέφεστε με βρεφικό γάλα. Είναι πολύ θρεπτικό. Ή αν μπορείτε να βρείτε να θυλάζετε κάπου στο παράδειγμα, αν περισσεύει κάποιο. Mm-hmm. Είναι μια λεχόνα, ρε παιδί μου, και δεν το χρησιμοποιεί όλο. Εντάξει, μπορείτε να πάτε να θυλάσετε λίγο. Είναι μερικές θερμιδούλες την ημέρα, θα τις καλύψετε έτσι. Κάτι θα γλιτώσετε από έξοδα. Γιατί όλα αυτά ακριβώς σούπερ μάρκετ είναι. Βεβαίως, ένα άλλο επιχείρημα της κυβέρνησης, πέρα από το πόσο καλά κρατάνε τις τιμές χαμηλά, είναι τα πρόστιμα. Ωραία. Δηλαδή, γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι, γίνονται 15.000 έλεγχοι έχουν γίνει. Που άμα ξεκινήσει και κάνει τις διαιρέσεις, βγαίνει κάπου ότι ελέγχεται ένα σούπερ μάρκετ την ημέρα, κάπου σε όλη τη χώρα, ή ένα σούπερ μάρκετ την ημέρα, ένα νομό. Και ένα ερώτημα που τίθεται εύλογα είναι το αν μετά τα πρόστιμα πέφτουν οι τιμές. Πριν 20 μέρες περίπου, είχαμε μία ανακοίνωση από τον τομεάρχη ανάπτυξη του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Νικητιάδη, που έβαλε ένα πολύ ωραίο γραφηματάκι, μια πολύ ωραία εικονίτσα, την οποία μπορούμε να τη δούμε. Με τιμές, όχι, δεν είναι αυτή. Με τιμές σε προϊόντα πριν και μετά τα πρόστιμα. Αν έχουμε το γράφημα με τα πρόστιμα και το βλέπουμε, ναι. Ας πούμε, έχει καλύψει τις μάρκες καφές φίλτρου. Τιμές πριν τα πρόστιμα, τιμές μετά τα πρόστιμα. Ακριβότερα όλα, από 8% διαβάζω εδώ. Μαγιονέζα 19,9% πάνω. Τι θέλετε, τη μαγιονέζα, ρε παιδιά, παρατήστε μας με τη μαγιονέζα. Να ξεκαθαρίσουμε τώρα, ότι δεν είναι στην ανακοίνωση του αρμόδιου τομεάρχη του ΠΑΣΟΚ, δεν είναι γενικά η αύξηση των τιμών. Είναι σε προϊόντα που έπεσαν πρόστιμα. Οπότε κάθεσε και έλεγε, για να δούμε τι έκαναν αυτά τα πρόστιμα. Είναι πρόστιμο ή είναι παράβολο για να συνεχίσει την ακρίβεια? Έχουμε εδώ 16,9% κάψουλες πλυντηρίου πιάτων λεμόνι. Και 41,88% βλέπω ότι έχουμε σε αφρόλουτρο μέλι και γάλα ανταλλακτικό. Αφρόλουτρο μέλι. Αφρόλουτρο μέλι γάλα είναι άρωμα του αφρόλουτρου αυτό, θα υποθέτω. Το μέλι γάλα. Σαμπουάν 1 ευρώ πάνω μετά το πρόστιμο. Σκάει το πρόστιμο και μετά η εταιρεία το αυξάνει άλλο 1 ευρώ. Σαμπουάν μέλι γάλα. Επίσης πολύ, πολύ καλό. Σε πολύ καλές τιμές. Ναι, γενικά για να λειτουργεί αποτρεπτικά το πρόστιμο πρέπει να μην σε συμφέρει. Αυτή είναι η λογική με το πρόστιμο. Και επίσης για να μην είναι και εξοντωτικό πρέπει να γίνονται συχνοί έλεγχοι. Γιατί διαφορετικά μπορεί να διαπιστώσεις μια παράβαση και να ξεκληρίζεις μια επιχείρηση. Αυτό είναι το νόημα των συχνών ελέγχων, ότι δεν θα έχεις δυσανάλογα μεγάλες ποινές, αλλά θα λειτουργούν πράγματι αποθαρρυντικά, γιατί δεν θα συμφέρει τον άλλον να παραβιάζει τους νόμους. Βεβαίως εδώ πέρα σωστά μας τα λέτε. Πού τα είδαμε αυτά? Με συγχωρείτε λιγάκι, αλλά όταν υπάρχει μήνυμα για το κούρεμα και συνοδεύεται και από χρήματα, καταλαβαίνετε ότι πρέπει οπωσδήποτε να το σχολιαστούμε. Εμείς τη φρεσκαδούρα τη βλέπουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και ευχαριστούμε και για το 10 ευρώ. Και εσείς οι υπόλοιποι που βλέπετε, αυτό που κάνουν, που το δείχνουμε για να παραδειγματιστείτε. Βάλτε βενζίνη να πονάει ο πορτοσάλτε που θεωρεί ότι είναι πολυτέλεια. Είναι κάτι που θα μπορούσε να κάνει η κυβέρνηση επίσης και το ζητάνε ενός καταναλωτών να δημοσιεύεται και να κυκλοφορεί το ποιες εταιρείες έχουν φάει πρόστιμο, ώστε να υπάρχει και μια αρνητική διαφήμιση. Ναι, ναι, ναι. Θάνο, μπορεί ποτέ τώρα. Δεν θέλω τώρα να σαμποτάρετε η ελεύθερη αγορά. Θάνο, μπορεί κυβερνητικοί παράγοντες να αναφέρονται σε συγκεκριμένες εταιρείες. Ναι. Φαντάζεσαι να το έκανε θετικά αυτό η Σούπερ μάρκετ Μασούτης τώρα, σήμερα. Λαχανάκια Βρυξελών. Μόνο που δεν φοράει μπλούζα Μασούτης ο άλλος εδώ μεταξύ. Βγαίνει κάθε τρεις και λίγο και λένε τώρα υπουργοί. Υπουργοί, όχι υπουργός. Είναι δηλαδή καταπληκτική ο συντονισμός, η ομοφωνία εκεί πέρα για τα σούπερ μάρκετ αυτά. Αλλά βεβαίως προς την ανάποδη δεν λειτουργεί, παιδιά. Σε αυτό της Ελστάτ που έλεγες, Θάνο, το 8,3 στα τρόφιμα, 67,4 στο ελαιόλαδο, που μας γράφουν στο chat ότι εντάξει, βαρεθήκαμε τώρα. Στο λάδι είναι συνταρακτικές οι τιμές. Και το μεταξύ, έχει ένα ενδιαφέρον ότι οι αυξήσεις στο λάδι είναι στις περισσότερες χώρες του Μεσογείου που παράγουν και λάδι. Δηλαδή, είμαστε δεύτεροι και μας περνάει η Πορτογαλία και τρίτη είναι η Ισπανία στις τιμές για τις αυξήσεις στο λάδι. Μέσα σε ένα χρόνο το λάδι στην Ελλάδα αυξήθηκε 67%. Ναι. Νόμιζα ότι ο πουλής κουρεύεται κάθε μέρα. Παιδιά, αυτή την εντύπωση την έχετε επειδή φαίνομαι πάρα πολύ φρέσκος, αλλά αυτό οφείλεται στην καλή μου διάθεση. Αυτό... Γιατί ρε Θάνο έτσι? Τι σου κάναμε ρε Θάνο δηλαδή? Ολοκληρώστε. Δεν λέω τίποτα. Ολοκληρώστε. Τέλος πάντων, ναι, μας γράφεται εδώ πέρα ότι φτάνει με τα τρόφιμα. Εμένα το jet μου το πήρα σε πολύ καλή τιμή. Ναι, συζητάμε για σούπερ μάρκετ και υπάρχει κάτι που είναι η επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας. Δεν είναι ακριβώς αντιμετώπιση της ακρίβειας, είναι η επικοινωνιακή διαχείριση της ακρίβειας. Δεν υπάρχει καμιά όρεξη να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια. Το μόνο που έχει σημασία είναι αυτή η επικοινωνιακή διαχείριση, δηλαδή να δείξει ότι κάτι κάνει. Αυτό το κάνει η κυβέρνηση πάρα πολλές φορές. Ένα άλλο παράδειγμα, άσχετο αλλά σχετικό, είναι το τι έγινε με τη βία στα γήπεδα. Έχετε πάρει η είδηση ότι έχουν ξανανοίξει τα γήπεδα για φιλάθλους? Τα κλείσανε 2 μήνες, έχει αλλάξει κάτι? Τερματίστηκε η βία στα γήπεδα? Προφανώς και όχι. Και τότε ήταν το ίδιο πράγμα. Να δείξουν ότι κάτι κάνουν. Και τώρα με τα μέτρα αυτά, τα ημίμετρα, που εν τω μεταξύ ανακοινώθηκαν Γενάρη και εφαρμόζονται Μάρτιο. Και ξεκίνησαν να εφαρμόζονται τώρα. Αν πιστεύετε ότι έχετε χάσει και δεν ξέρετε ποια καινούργια μέτρα ισχύουν, δεν ισχύουν καινούργια μέτρα. Ισχύουν τα μέτρα που λέγαμε πριν 2 μήνες. Αλλά ισχύουν από τώρα. Και το μόνο που προσπαθεί να κάνει είναι αυτό. Το κάτι κάνει, ρε παιδί μου. Δηλαδή να χτυπήσει τη μέτρηση του πόσο ικανοποιημένη η κυβέρνηση προσπαθεί. Αυτό είναι το κομμάτι. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ δυσαρεστημένος με την ακρίβεια. Αυτό φαίνεται σε κάθε μέτρηση, γιατί μας γράφεται ότι αυτά είναι και τα λέμε μεταξύ μας. Αυτό δεν ισχύει στην ακρίβεια. Είναι ανικανοποίητος και από το πόσο και από τα μέτρα της κυβέρνησης. Δηλαδή φαίνεται ότι η πλειοψηφία πιστεύει ότι οι δυνατότητες της οικονομίας επιτρέπουν να κάνει κάτι παραπάνω η κυβέρνηση, και η κυβέρνηση προσπαθεί με τέτοια πυροτεχνήματα να δείξει ότι κάτι κάνει. και να συγκρατήσει έναν κόσμο. Τύπου να, ορίστε, πήγε στο σούπερ μάρκετ, προσπαθεί. Ναι. Θάνο, ευχαριστούμε για την αρνητική ενέργεια με την οποία έχεις πλημμυρίσει πια το στούντιο. Θα μου επιτρέψετε να κινηθώ σε διαφορετική κατεύθυνση. Το καλάθι της Σαρακοστής. Βεβαίως. Καλές ειδήσεις. Λοιπόν, ο κύριος Κρέκας ανακοίνωσε καταρχάς ότι λειτουργούν τα μέτρα εναντίον της ακρίβειας. Πρώτο θετικό. Και ευχαριστούμε. Λοιπόν, αυτό θα μπορούσε να ανακοινωθεί. Τι? Έχει ανακοινώσει, έχει ανακοινώσει μέτρα ο κύριος Κρέκας. Τα ανακοινώνει. Πάει, επιθεωρεί σούπερ μάρκετ και λέει μετά ότι λειτουργούν τα μέτρα τα δικά του. Ναι. Θα μπορούσε να πει ότι δεν λειτουργούν. Δεν θα ήταν ένα plot twist εκεί πέρα. Να σου πει, δεν λειτουργούν τα μέτρα. Γενικά τα μέτρα, αν λειτουργούν ή δεν λειτουργούν, δεν είναι ψυχολογικό. Δεν είναι πώς νιώθει ο υπουργός. Θα έπρεπε να είναι διαπιστώσιμο ανεξάρτητα από την ευνηδιαστική επίσκεψη. Ωραία, καλά τη Σαρακοστή, ναι. Λοιπόν, θα περιλαμβάνει παραδοσιακά σαρακοστιανά εδέσματα. Αν μπορούμε να ακούμε κλαρίνα όσο το λέω αυτό. Mm-hmm. Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε μιλώντας στο Μέγκα, το καλάθι της Σαρακοστής αναμένεται από την Τετάρτη 13 Μαρτίου και θα περιλαμβάνει κατεψυγμένα θαλασσινά. Mm-hmm. Μεγάλη νοστιμιά. Διάφορες σαλάτες. Τι διάφορες σαλάτες, ρε παιδιά? Θα έχει ταραμά ή δεν θα έχει? Αλυφές. Αλυφές δεν είναι ντοπιολαλιά? Επάνω εκεί αληφή, λέτε αλυφές. Αληφή, λέτε, ναι. Αληφή θεωρείται ταραμάς. Εμένα αυτή είναι η σημασία. Αλυφές είναι αυτές που βάζεις όταν καίγεσαι από τον ήλιο. Που συνήθως είναι... Ομολογώς στις αλυφές έχουμε κάποια λαθάκια. Ναι. Ταραμοσαλάτα και ρώσικη. Α, δηλαδή ωραία. Αυτά που συνήθως υπάρχουν επιτέλους στο σαρακοστιανό τραπέζι και φυσικά χαλβάς. Το σαρακοστιανό καλάθι αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το Μεγάλο Σάββατο, ενώ, πρόσεξε γιατί θα πεις, ναι αλλά αυτά είναι μπαλώματα, τι θα γίνει, χρειαζόμαστε πιο μόνιμες λύσεις. Περίμενε, θα ανακοινωθεί και καλάθι για το Πάσχα. Δηλαδή είναι καλάθι Σαρακοστής, καλάθι Πάσχα. Στο καλάθι Πάσχα δεν χρειάζεται να βάλουν τσουρέκια, είχε το καλάθι του Χριστουγέννων. Δεν ξέρω αν το θυμάστε που στο καλάθι του Χριστουγέννου είχε πράγματα τα οποία αγοράζουμε το Πάσχα. Σωστά. Εγώ έχω πάρει, έχω στο ψυγείο. Έχει τσουρέκι από το. Ναι, από τότε. Λογικό. Λογικό. Μελισσοπρίο να το κόψω. Οπότε θα έχει μετά το καλάθι του Πάσχα. Μετά, άμα δώσουν και ένα 15 Αύγουστο, μας έχει βγάλει μέχρι να έρθουν τα Χριστούγεννα. Δηλαδή θα μπορέσεις να έχεις βάλει. Το 15 Αύγουστο τι τρώνε, Θάνο? Τι θα έχει το καλάθι του 15 Αύγουστο? Κολλιό. Δεν έχω ιδέα. Με πιάνεις απροετοίμαστε. Τέλος πάντων, δεν περίμενα τέτοιες ερωτήσεις. Δηλαδή, εντάξει, θα να μιλήσω εδώ για ακρίβεια, ιδιωτικά πανεπιστήμια. Κάνετε τους δημοσιογράφους και σας ρωτάμε απλά πράγματα τώρα και δεν μπορείτε να απαντήσετε. Λοιπόν, καλάθι του Καρναβαλιού, ναι. Εντάξει, τέλος πάντων, αυτό με τα καλάθια είναι πολύ πολύ σημαντικό, γιατί μπορείς να βγεις στην τηλεόραση να πεις ότι ορίστε, θα δώσουμε στον κόσμο χαλβά και τα ραμοσαλάτα, που δημιουργεί ήδη μια εικόνα ευμάρειας, ρε παιδί μου, λες ότι αυτή είναι μια κοινωνία. Αυτό που θα μοιράσω στον κόσμο χαλβά έχει κάποιο μήνυμα που μπορούμε να καταλάβουμε, έτσι. Δεν ξέρω, ο χαλβάς είναι ο μαλθακός ή σημαίνει και ανόητος? Ναι, είναι κάτι ντεμή. Το μαλθακός εγώ δεν έχω θέμα, μια χαρά δεν είναι. Μήπως υπάρχει ένα υπονοούμενο τοξικής αρενοπότητας και δεν θα πρέπει να προωθήσουμε τον αντιχαλβαδισμό στην εκπομπή μας? Όχι, δεν έχει και μια... Την είναι χαζούλης ο άλλος. Ναι. Είσαι και εσύ λίγο χαλβάς τώρα, εντάξει. Ναι, αυτό υπάρχει. Αλλά... Δηλαδή, αν ήταν μόνο το μαλθακός, η εκπομπή το στηρίζει. Ναι. Αλλά άμα δείχνει αφέλεια... Ζήτω η μαλθακή αρενοπότητα. Ναι. Αλλά αν δείχνει αφέλεια όμως, μπορούμε να πάρουμε αποστάσεις από την ηλιθιότητα. Ναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε με Πασόκ. Είναι εκεί ο κύριος Νικητιάδης, επιμένει, πάει, βλέπει τα προϊόντα. Άσε με, Νικητιάδη, τώρα καημένε και εσύ. Οι καταναλωτές διαπίστωσαν χθες στα ράφια, εννοεί 1η Μαρτίου, ότι τουλάχιστον 139 από αυτά τα προϊόντα πολλούνταν ακριβώς την ίδια τιμή και ακόμη χειρότερα, τουλάχιστον 40 σε υψηλότερη, μέχρι και 20%. Ο κύριος Κρέκας αρνούνταν για 2 μήνες να ανακοινώσει τα προϊόντα στα οποία ο ίδιος είχε επιβάλει πρόστιμο. Χθες όμως φρόντισε να τα διαφημίσει ονομαστικά. Και προφανώς σε συνεννόηση με την αγορά, κανένα από τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας, στα οποία έχει στραφεί το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών, δεν έχει υποστεί μείωση. Δηλαδή αυτό που λέγαμε πριν, ότι κάνεις με βλέμμα Terminator, εκεί πέρα βλέπεις κατευθείαν την ιδιωτική ετικέτα που είναι η φθηνότερη, αυτό δεν έχει μειώσει. Έχουμε μια παρέμβαση φιλολογική από την φίλη Καλλιόπη που γράφει «Αν όμως χαλβαδιάζεις». Ναι, αυτή είναι μια διαφορετική έννοια. Είναι ένα παράγωγο του χαλβά με πολύ διαφορετική σημασία. Μπορεί να βλέπεις κάτι και να το χαλβαδιάζεις, να το λιγουρεύεσαι, ας πούμε. Το οποίο είναι διαφορετικό. Δεν θέλουμε να είμαστε πάρα πολύ ακριβείς στην κριτική που κάνουμε. Και η κριτική που κάνουμε είναι με λίγα λόγια ότι υπάρχει ακρίβεια η οποία πλήττει τη δυνατότητα των καταναλωτών να ψωνίζουν εντελώς στοιχειώδη προϊόντα και έχουμε κινήσεις εντυπωσιασμού από την κυβέρνηση με συνοδεία καναλιών. Το παρατήρησε και ο Κασελάκης αυτό, που είναι άνθρωπος της ουσίας και όχι της επικοινωνίας, και έβγαλε ένα tweet εκεί πέρα που έλεγε 40 κάμερες ευνηδιαστική επίσκεψη κάθε φορά. Εντάξει, αγανάκτησε κι αυτός, λογικό είναι, και εξήγησε την... Άμα κάνεις αντιπολίτευση. Δεν το λυπάται ο Κασελάκης. Ο Κασελάκης είναι τώρα, μιλάμε, κάνει έτσι, ομοκρέας. Λοιπόν, όπου ακούς πολλά καλάθια, κράτα μικρό καλάθι. Ευχαριστούμε, Smart. Ευχαριστούμε. Πολύ σημαντικό. Λοιπόν. Χαμηλό χειροκρότημα, αλλά αυτή είστε που λέει και μια ψυχή. Λοιπόν, και πάμε να περάσουμε στο επόμενο θέμα μας. Θάνο Καμίλα. Λοιπόν. Παρακαλώ. Κρατικό μονοπόλιο στα πανεπιστήμια σπάει αυτή την εβδομάδα. Ελευθερώνονται τα πανεπιστήμια. Επιτέλους έρχεται η απελευθέρωση. Το έγραψε ο Στυλιανίδης της Νουδού. Έκανε μια ανάρτηση σαν να είναι μέσα στο Μεσολόγγι και έλεγε ότι μιλούσε για την η μάχη για την απελευθέρωση των πανεπιστημίων. Όχι, Παναγιά μου. Εντάξει, ναι, το θυμάμαι. Έχουμε δώσει μάχες εμείς για να ελευθερωθεί το πανεπιστήμιο. Ελεύθεροι πολιορκημένοι στα πανεπιστήμια. Μεταξύ τα πανεπιστήμια δημόσια, όχι κρατικά, με αυτοδιοίκητο. Αλλά τώρα απλά πράγματα έχουν χαθεί σε μια συζήτηση που είναι καταστροφική. Λοιπόν, έχουμε μια κοινή ανακοίνωση των προέδρων των μαθηματικών τμήματων. Άσχετη τώρα, ρωτάμε τους μαθηματικούς για τα πανεπιστήμια. Αφήστε ρε παιδιά τώρα. Ποιο να ρωτήσουμε για τα πανεπιστήμια. Δηλαδή, αυτή είναι πανεπιστημιακή. Πού ξέρετε. Συνταγματολόγους δεν τους ρωτάμε. Ναι. Εκτός αν είναι ο κύριος Βενιζέλος, που πάντα είναι στη σωστή πλευρά της ιστορίας, π.χ. Ναι. Ναι. Αυτή είναι τώρα πρόεδροι μαθηματικών τμήματων, ναι, των πανεπιστημίων της χώρας. Όλοι. Δηλαδή τώρα θα ρωτάμε πανεπιστημιακούς για τα πανεπιστήμια. Δεν ξέρει δηλαδή η κυβέρνηση, ξέρουν οι πανεπιστημιακοί. Άστε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, και έχουν κάποια συμπεράσματα τα οποία θα σας τα διαβάσουμε, γιατί έχει ενδιαφέρον ότι η κριτική που κάνουν διασταυρώνεται με την κριτική που κάνουμε κι εμείς, και αυτό συνήθως δείχνει ότι κάποιος έχει δίκιο. Έτσι δεν είναι, Θάνο? Α, όταν κάποιος λέει αυτά που λέμε εμείς. Έτσι νόμιζα. Α, ναι. Θα ήταν λίγο περίεργο να διαφωνούμε με τον εαυτό μας και να λέγαμε ότι λένε κάτι άλλο, αλλά μπράβο και σε αυτούς. Ξεκινούν λοιπόν οι πρόεδροι, μπορείτε να δείτε την πρώτη, έτσι, την πρώτη εικόνα. Βλέπετε εκεί, ΕΚΠΑ, Πιθήτα, Πάτρα, Γιάννενα, Κρήτη, Αιγαίο, Θεσσαλία, Δυτική Μακεδονία και ΣΕΜΦΕ. Τα ελληνικά δημόσια πανεπιστήμια προσφέρουν στους αποφύτους και στις αποφυτές τους πολύ υψηλά ακαδημαϊκά και επαγγελματικά προσόντα και τίτλους σπουδών με μεγάλη αναγνώριση σε διεθνές επίπεδο. Αυτό ισχύει. Μου επιτρέπεις λίγο. Ισχύει λόγω του 16 επίσης. Μου επιτρέπεις λίγο. Πριν να πάμε σε αυτό, βεβαίως, λέει ότι είναι ένα σχόλιο στο νομοσχέδιο, είναι το σχέδιο νόμου του ΥΠΕΘΑ. Ανοίγουν εισαγωγικά. Ενίσχυση του Δημόσιου Πανεπιστημίου. Ναι. Ποιος ήρθε? Πώς είναι, αυτό είναι με την εργασία. Αυτό είναι σταθερό. Ναι. Σταθερό το οργοελικό. Ενίσχυση της εργασίας ήταν. Η κατάργηση του 8ωρου έγινε με ενίσχυση της εργασίας. Έτσι λεγόταν το νομοσχέδιο. Επίσης, όπως λέει η κυβέρνηση, 170 άρθρα είναι για το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Και εκεί έχουμε και ένα που καταργεί την απαγόρευση των ιδιωτικών. Στο ένα θα κολλήσεις. Ναι, ναι, ναι. Και έχει 30 για τα ιδιωτικά. 170-30. Και το φαντάζεσαι. Πολύ ωραία. Δηλαδή έχει 150 άρθρα για τη δημοκρατία, ας πούμε. Και στο τελευταίο άρθρο, ρε, απαγορεύονται οι εκλογές. Πού θα εστιάσει ο άλλος, στα 150 άρθρα της δημοκρατίας ή στο ένα σημαντικό, λέω εγώ τώρα. Είναι λίγο μπούρδα αυτό το επιχείρημα, όπως λέμε στην πολιτική επιστήμη. Λοιπόν, οι διατάξεις του νομοσχεδίου συνεχίζουν οι προέδροι των μαθηματικών τμήματων. Δεν συμβάλλουν στην ουσιαστική ενίσχυση των δημοσίων ΑΕΗ. Είμαι στην πρώτη εικόνα, αν δείχνει το κοντρόλ. Παρά την διαρκώς επιδεινούμενη απόκληση από το διεθνή ή ευρωπαϊκό μέσο όρο δικτών, όπως οι δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, οι δαπάνες αναφοιτητή ή ο αριθμός φοιτητών αναδιδάσκοντα. Και μικρή παύση εδώ πέρα για να το σχολιάσουμε. Ποια προβλήματα έχεις? Αυτά. Δηλαδή το 1 προς 49 φοιτητής αναδιδάσκοντα, τις δαπάνες ως ποσοστό του ΑΕΠ, να σημειώσω, όχι το αυξήσαμε 10 εκατομμύρια το χρόνο τη χρηματοδότηση των πανεπιστημίων που είχε μειωθεί 60% τα τελευταία 15 χρόνια, τώρα που έχει ολοκληρωθεί και το τρίτο μνημόνιο και σε λίγο στο τέταρτο, αλλά εντάξει. Συνεχίζουν με τα παραρτήματα, μιλούν για το Σύνταγμα, ξέρετε αυτό που λέει απαγορεύεται. Περίμενε. Στο κομμάτι αυτό, λέει, δεν συμβάλλουν στην ουσιαστική ενίσχυση των δημόσιων ΑΕΗ. Και αυτό είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Είναι περίεργο γιατί αυτό λένε ότι θα κάνουν και ουσιαστικά ρεθανόν σαν να μας κοροϊδεύουν. Δηλαδή νιώθεις προδομένος μετά. Λες, αφού λέτε ότι θα ενισχύσετε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο και μετά δεν το κάνετε, πώς γίνεται αυτό? Είναι πολύ περίεργο. Δηλαδή, άμα δεν πιστεύουμε ούτε την κυβέρνηση, πού θα πιστεύουμε μετά, παιδιά? Πού θα ακουμπήσουμε, σε ποιο νόμο? Δεν πιστεύουμε στον Άγιο Βασίλη. Δεν πιστεύουμε στον Υπουργό. Εντάξει, πείτε μας δηλαδή ότι δεν υπάρχει και Θεός, να τελειώνουμε εδώ πέρα. Να μην υπάρχει κανένα αποκούμπι στη ζωή. Στο Sky. Στο Sky πιστεύουμε. Και προσέξτε, η πρόταση αυτή που περιγράφει την κατάσταση την οικονομική των δημόσιων πανεπιστημίων είναι πάρα πολύ σαφής και συγκεκριμένη. Λέει, διαρκώς επιδεινούμενη απόκληση από το Διεθνή Ευρωπαϊκό Μέσο Όρο Δικτών. Και οι δείκτες αυτοί, και πάλι αυτό που είπε ο Θάνος, πρέπει να το αντιληφθούμε ως ένα πολύ συγκεκριμένο αριθμητικό στοιχείο. Δεν είναι οι εκθέσεις ιδεών που γράφουν όταν λένε για το πώς θα απελευθερωθεί επιτέλους. Είναι υπουργός παιδείας που λέει όχι στην ακινησία, να κάνουμε ένα άλμα, ναι, μπροστά. Πέστα στη γυμναστική, πέστα στο γυμναστήσιο εκεί πέρα, όταν πηγαίνεις και κάνεις πιλάτες. Λέω για παράδειγμα. Δεν καταδικάζεις τις πιλάτες, γιατί κάνεις πιλάτες, να το σημειώσουμε αυτό. Καλά, εντάξει τώρα. Δεν μ' αρέσει η επίδειξη. Δεν μ' αρέσει το γεγονός ότι έχω ένα τόσο καλογυμνασμένο κορμί λίγο πιο κάτω από το τόσο καλοκουρεμένο μου κεφάλι. Δεν είναι λόγος για επίδειξη. Πάμε στο επόμενο σημείο. Περίμενε. Όσον αφορά στην ίδρυση παραρτημάτων ξένων πανεπιστημίων στη χώρα μας, υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις. Τις βυζότριχές τους τραβάνε. Αυτό θέλει να πει. Μεταφράζω. Είναι λίγο θεσμικό, ναι. Δηλαδή και η σύγκλιτος του Απιθύτα είχε μια ανάλογη ανακοίνωση. Ναι. Αν μεταφράζοντας από τα θεσμικά, είναι σε φάση τι πάτε να κάνετε, ρε. Ναι. Υπάρχουν σοβαρές επιφυλάξεις ως προς τη συνταγματικότητα των διατάξεων και ειδικά ως προς την παράκαμψη του άρθρου 16. Ξέρετε, αυτό που λέτε απαγορεύονται ιδιωτικά πανεπιστήμια. Το οποίο ορίζει ότι η ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται αποκλειστικά από ιδρύματα που αποτελούν νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου με πλήρη αυτοδιοίκηση και απαγορεύει τη σύσταση ανώτατων σχολών από ιδιώτες. Τώρα, τι σημαίνουν αυτά? Δείτε την ανασκόπηση για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια για να καταλάβετε τι σημαίνουν αυτά. Αλλά αυτή είναι μαθηματική. Ποιος ακούει τους μαθηματικούς, ποιος ακούει τις θέματα. Σε μωρέ τώρα, μαθηματική. Συνεχίζουμε όμως στο 4, που μετά πάμε και στα ακαδημαϊκά. Οι προϋποθέσεις που τίθενται για την ίδρυση και λειτουργία των παραρτημάτων αυτών δεν αποτελούν αυστηρές προδιαγραφές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και είναι απολύτως αναντίστοιχες με τις ισχύουσες για τα δημόσια ΑΕΗ σε αρκετά θέματα ακαδημαϊκότητας, όπως ο τρόπος επιλογής των καθηγητών, η σύσταση και λειτουργία των ακαδημαϊκών οργάνων ή η διεξαγωγή της έρευνας. Και λες, γιατί εγώ κορόιδο είμαι? Με ποια λογική δηλαδή θα έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά και θα λες, πηγαίνετε κι εσείς να πάρετε ένα εισάξιο πτυχίο, το οποίο όμως θα έχετε πάρει από ένα ίδρυμα που δεν θα έχει τις προδιαγραφές που θέτω για τα δημόσια πανεπιστήμια. Τώρα, πώς γίνεται αυτό να αναβαθμίζει το επίπεδο σπουδών στη χώρα? Δεν το έχουμε καταλάβει, γιατί είναι πολύ δύσκολο να το καταλάβουμε. Θα κάνουμε ένα άλμα μπροστά, θα ξεπεράσουμε τον φόβο. Αυτά τα λέει ο κύριος Πιερακάκης. Και θα πούμε όχι στην ακινησία, θα ελευθερώσουμε τα πανεπιστήμια. Ζήτω η κίνηση, ζήτω το άλμα μπροστά, ζήτω το να διαμορφώνεις το μέλλον σου. Ζήτω η κίνηση στους δρόμους. Θα παρατηρήσετε και γενικά παρατηρήστε το αυτό, αν θέλετε να ακούσετε τον Υπουργό. Δεν υπάρχει τίποτα ουσιαστικό σε αυτά που λέει. Δηλαδή, υπάρχουν κάποια επιχειρήματα για τα 40.000 παιδιά που σπουδάζουν στο εξωτερικό, αλλά εδώ υπολογίζει και μεταπτυχιακούς και διδάκτορες. Αλλά όλα αυτά, κινησία, φόβος και τέτοια, έχουν ένα κοινό όταν δεν μιλάς με νούμερα και με στοιχεία. Δεν λες τίποτα. Όλο είναι μια προσπάθεια καλλιέργειας αισιοδοξίας και να στιγματίσεις τους άλλους ως οπαδούς της ακινησίας. Εν τω μεταξύ, όλοι οι υπόλοιποι δεν λένε κρατήστε την κατάσταση έτσι όπως είναι. Λένε, τι πρόβλημα υπάρχει? Υπάρχει μειωμένο προσωπικό, υπάρχουν οι χαμηλότερες δαπάνες στην Ευρώπη ανά φοιτητή και πρέπει να στηριχθεί το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Πώς στηρίζεται το Δημόσιο Πανεπιστήμιο? Με λεφτά. Λευτεριά στα πανεπιστήμια μας γράφεται. Μας γράφεται ότι έχουμε λυσάξει πια. Η Άρτεμις εδώ γράφει, έχετε λυσάξει με το γράμμα του Συντάγματος. Φαγωθήκατε. Μια με το γράμμα του Συντάγματος. Μια με τα προσωπικά δεδομένα. Εντάξει. Λάρωσε λιγάκι. Λοιπόν, ναι, είναι μια συζήτηση. Παρακολουθώντας λίγο την πολιτική αντιπαράθεση αυτές τις μέρες, σου λένε ότι αν μείνεις στο θέμα του άρθρου 16, ουσιαστικά υπεκφεύγεις από το να αντιπαρατεθείς επί της ουσίας στο νομοσχέδιο. Και λες, πρώτα απ' όλα, είναι δύο διαφορετικά ζητήματα, μπορούμε να τα σχολιάσουμε και τα δύο. Αλλά δεν είναι και μικρό θέμα. Δηλαδή, προσπαθεί να παρουσιαστεί ως μια λεπτομέρεια αυτό που συμβαίνει. Λέει ο υπουργός ότι εντάξει, τώρα η αντιπολίτευση μονίμως καταθέτει ενστάσεις αντισυνταγματικότητας. Έχει καταθέσει, λέει, 40 κάτι ενστάσεις αντισυνταγματικότητας σε αντιπολίτευση σε νομοσχέδια της κυβέρνησης. Αλλά σχεδόν ποτέ δεν είχαμε τέτοια αντιστροφή της πραγματικότητας, τέτοια ερμηνεία ενός. Μια λέξη που λέει απαγορεύεται. Δεν έχει υπάρξει ποτέ. Καλά, και δεν το λέει και μόνο η αντιπολίτευση, με το συμπάθειο δηλαδή. Συγγνώμη, να ξαναδούμε λιγάκι. Είναι μια εισφορά για εγγραφή στο Yale Menidiu, 20 ευρώ από τον Θόδωρο. Για το Yale έρχεται. Εδώ έχετε φαγωθεί εντωμεταξύ. Αποκλειστικές πληροφορίες. Να στιγματίσετε τις λαϊκές περιοχές ότι δεν τους πρέπει Yale. Φαγώθηκες. Να πας στο Yale και φυσιάς. Εντάξει, θα πω. Τι να πούμε. Εκάλης. Yale Εκάλης. Ναι, ωραία. Κάτω η ταξική φραγμή. Yale Εκάλης. Παιδιά, έχω πληροφορίες. Υπάρχουν τέτοιες διαρροές για τις επαφές και τα πανεπιστήμια που έρχονται. Δεν σου λέει πια. Υπάρχουν τέτοια άρθρα. Είναι κατηγορία ονοήτο. Έχουμε στην ανασκόπηση, ναι, είναι αυτό το έχω πληροφορία. Επίσης, επειδή θα υπάρξει μεγάλος ανταγωνισμός, αν θέλετε να εξασφαλίσετε μια θέση, μπορείτε να δώσετε λεφτά στο The Press Pro. Είναι απάτη αυτό, Θάνο. Ναι. Ρε, και όσο το έλεγα, μου φαινόταν πολύ καλή ιδέα. Ο άλλος δεν έχει δώσει. Έχει δώσει 20. Έχει δώσει ο άλλος 20 ευρώ και λέει για να γραφτεί στο Yale Menidiu. Δεν μπορούμε να γράψουμε μερικούς ακόμα. Τα διδάκτρα δεν θα είναι ακριβώς 20 ευρώ. Όχι ρε παιδιά, τα 20 ευρώ σου εξασφαλίζουν ότι η αίτησή σου θα πάει στην κορυφή της λίστας όταν φτιαχτεί το Yale. Στην κορυφή, να η κορυφή. Που είναι η κορυφή της λίστας, ναι, να πούμε τώρα. Η κορυφή της λίστας είναι η φάρμα των ζώων. Δηλαδή θα είστε στην προνομιακή θέση σε σχέση με όλους τους συνυποψήφιους σας ότι θα έχει διαβαστεί η πρόθεσή σας αυτή στην εκπομπή μας, στη φάρμα των ζώων. Οπότε όταν έρθει η ώρα να κρίνουν, θα λέει όπα. Φάρμα των ζώων. Παπ, παίρνει τη θεσούλα στο Yale Εκάλης, παράρτημα Μενιδίου. Καταλάβατε, Stanford Εκάλης, Berkeley Εγάλεο. Εντάξει, γιατί γελάτε κύριε. Εντάξει. Τόσο άξιζε. Τόσο άξιζε. Λοιπόν, συνεχίζουμε με την ανακοίνωση. Έχει κρατήσει λίγο αυτή η ενότητα. Απλώς είναι μια μικρή ανασκόπηση. Εκτιμούμε, συνεχίζουν οι μαθηματικοί, η ενδεχόμενη ίδρυση ιδιωτικών ή μη κρατικών πανεπιστημίων, στο 6 είμαστε, θα υποβαθμίσει το επίπεδο πανεπιστημιακών σπουδών στη χώρα, αφού τα χαμηλού επίπεδου κριτήρια εισαγωγής και χαμηλού επίπεδου σπουδές ενδέχεται να οδηγήσουν στην αθρώα παραγωγή πτυχίων χαμηλής ποιότητας, τουλάχιστον σε συγκεκριμένους κλάδους. Εντάξει, μιλάμε για τους κλάδους της υψηλότερης ζήτησης. Να προσθέσω. Θα επηρεάσει. Ναι, θα έχουμε χειρότερη εκπαίδευση. Συγγνώμη, με το συμπάθειο δηλαδή, επειδή άλλοι χαίρονται για την απελευθέρωση, λέμε ότι θα έχουμε χειρότερη τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πας να κάνεις κάτι το οποίο το κάνεις με προδιαγραφές. Δεν σου λέω πώς θα γίνει, που η αλήθεια είναι η εμπειρία μας σε αυτόν τον δύσκολο, άγριο, άδικο κόσμο λέει ότι και ωραία να το περιέγραφες, πάλι σκατά θα έβγαινε. Πόσο μάλλον όταν προκύπτει από τις πάρα πολύ χαμηλές προδιαγραφές που θέτεις ότι προφανώς η κατάσταση θα είναι ακόμη χειρότερη. Πόσο μυαλό θέλει δηλαδή για να το σκεφτούμε αυτό. Αλλά οι προδιαγραφές αυτές είναι πολύ ελαστικότερες. Για την έρευνα δηλαδή, αυτό σχετίζεται με τον αριθμό των ωρών διδασκαλίας. Προφανώς, άμα τον πανεπιστημιακό τον ξεζουμίζεις στην διδασκαλία, δεν θα κάνει έρευνα γιατί τόσες ώρες έχει η εβδομάδα. Πότε θα τα προετοιμάσει, πότε θα διαβάσει, πότε θα γράψει. Ναι, λοιπόν, γι' αυτό έφυγε και το ανώτατο όριο που είχε τεθεί στη διαβούλευση. Υπάρχουν τρεις τροποποιήσεις προς το χειρότερο. Τα συζητούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα με την αναπληρώτρια καθηγήτρια συνταγματικού δικαίου του ΑΠΘΙΤΑ, την κυρία Ιφηγένεια Καμτσίδου. Έχει βγάλει μια σχετική ανακοίνωση συσπήρωση πανεπιστημιακών που λέει για τις τροποποιήσεις προς το χειρότερο από την διαβούλευση μέχρι το νομοσχέδιο που χαλάρωσαν τα κριτήρια. Δηλαδή, ο άλλος που σου λέει θα έχουμε τα αυστηρότερα κριτήρια στην Ευρώπη, ναι, στο σύμπαν, στο γαλαξία θα έχεις τα αυστηρότερα κριτήρια, και ήδη από τη διαβούλευση μέχρι το νομοσχέδιο, μέχρι να κατατεθεί στη Βουλή, χαλάρωσες κριτήρια. Έχει σημασία που προφανώς που λένε για την υποβάθμιση των πανεπιστημιακών σπουδών και καταλήγουν και όλα, ζητάνε και πράγματα τώρα. Γιατί να. Ποιος ακούει τους πανεπιστημιακούς? Ζητούν τη διαρκή ενίσχυση του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου με επαρκείς πόρους για την διασφάλιση υψηλού επίπεδου ανθρώπινου δυναμικού, Κωνσταντίνε, και υποδομών. Και λένε ότι οφείλει να αποτελεί προτεραιότητα της πολιτείας. κομμουνιστές. Σοφίκες. Εκτός πραγματικότητας, ας πούμε. Δηλαδή είναι πάλι ο υπουργός και λέει: δεν έχω ακούσει αντιπρόταση. Αυτό το λέει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Δεν υπάρχει αντιπρόταση. Υπάρχει αντιπρόταση. Φτάσε στο μέσο όρο της Ευρώπης σε χρηματοδότηση των πανεπιστημίων. Πάρα πολύ απλό. Ένα αρθράκι είναι. Ξέρεις, δεν είναι πολύ. Να πω εγώ μια αντιπρόταση. Ας βάλουμε μπρος το σχέδιο Μεγάλος Περίπατος. Θυμάστε την υπόσχεση με την οποία εξελέγει ο κύριος Δούκας, που είπε: θα τα αφήσω στην ησυχία του. Το θυμάστε αυτό? Εγώ υπέροχο. Ε? 55... Λοιπόν. Είπα αυτό ο Δούκας και βγήκε με 55%. Δεν ήθελε κάτι άλλο ο κόσμος. Δηλαδή είναι αυτό που του λες το άλλο. Τι θα κάνεις για το μεγάλο περίπατο? Μπορείς να μην το διαλύσεις. Δεν σου λέω να κάνεις κάτι. Δεν σου λέω να κάνεις κάτι ωραίο, ξέρω εγώ. Όχι. Δεν έχω τον πύχη εκεί πέρα. Μπορείς να μην το διαλύσεις. Να μην μου κάνεις τη ζωή πιο δύσκολη. Δηλαδή και με τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κανείς σε φάση τώρα να πει: φτιάξτε, ανασυντάξτε, χρηματοδοτήστε το Δημόσιο Πανεπιστήμιο? Όχι. Ποιος θα είναι τόσο αισιόδοξος? Κανείς λογικός άνθρωπος δεν έχει τέτοια αισιοδοξία αυτή τη στιγμή για το τι θα μπορούσε να κάνει η Νέα Δημοκρατία και το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Αλλά θέλεις να πεις ότι μην το διαλύσετε. Και η ανακοίνωση αυτή των μαθηματικών επιμένει σε αυτό το στοιχείο, το οποίο νομίζω ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό και είναι κεντρικό για τη δική μας ανάλυση για το τι συμβαίνει με το Δημόσιο Πανεπιστήμιο. Το επιχείρημα, το κυβερνητικό, είναι ότι τι σε νοιάζει, καημένε, δίπλα στο δημόσιο που είναι όπως είναι, θα υπάρχει η δυνατότητα για κάποιους να λειτουργεί και ένα ιδιωτικό? Ενώ πολύ σωστά επισημαίνει ότι όπως γνωρίζουμε από την εμπειρία και όπως βλέπουμε να λειτουργεί ήδη αυτό, πρώτον, σιγά σιγά λειτουργίες του Δημόσιου Πανεπιστημίου ιδιωτικοποιούνται, δηλαδή δίνονται παρά έξω και πληρώνονται, και δεύτερον, θα υπάρχουν κομμάτια τα οποία θα εγκαταλείπονται, και ιδίως εδώ το λέει για τα περιφερειακά πανεπιστήμια, και θα εγκαταλείπονται περιχαρώς όσο θα αφήνεις ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της πίτας να το τρώει ο ιδιωτικός τομέας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δει σε όλο το φάσμα των ιδιωτικοποιήσεων, όπου γίνονται ιδιωτικοποιήσεις. Δεν έχουμε κανένα λόγο να σκεφτούμε ότι δεν θα γίνει εδώ, ιδίως με δεδομένο ότι έχει ήδη ξεκινήσει. Μπορούμε να ζητήσουμε όποιος έχει αυτή την άποψη ότι με το άνοιγμα της αγοράς τα πράγματα θα είναι καλύτερα, να προσκομίζει και ένα αντίγραφο του λογαριασμού ρεύματος. Ένα ρημάδο παράδειγμα. Πες μας, ρε παιδί μου, ότι μ' αρέσει πάρα πολύ. Δηλαδή, έχω ενθουσιαστεί με τις αερομεταφορές, έχω ενθουσιαστεί με την ενέργεια και γι' αυτό και θέλω να κάνω και το νερό. Και να ρωτήσουμε τον κόσμο: για πες, σου άρεσε με την ενέργεια? Θες να κάνουμε το ίδιο και στο νερό? Θες να χρειάζεται να πάρεις άλλο ένα πτυχίο στα μαθηματικά για να υπολογίζεις το λογαριασμό του νερού σου και να σου έχουμε 4 διαφορετικούς λογαριασμούς για το πώς θα πληρώσεις το νερό και να σε εκβιάζουν ότι θα είσαι ένα σπίτι χωρίς νερό, όταν δεν θα μπορείς να το πληρώσεις? Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό γίνεται. Εν τω μεταξύ, βλέπω και τις σχετικές μετρήσεις που δημοσιεύονται. Όσο μπορείς να εμπιστευτείς τις μετρήσεις, πάντα όταν επικαλούμαστε μετρήσεις, τα βάζουμε με έναν αστερίσκο. Να είναι σαφές αυτό. Που έχει βγει ότι είναι μοιρασμένη η κοινωνία στην ίδρυση των ιδιωτικών πανεπιστημίων. Βγήκε και μέρος μια δημοσκόπηση, νομίζω ήταν στο Open, που έβγαλε ότι οι μικρότερες ηλικίες είναι κατά πλειοψηφία και οι υψηλότερες είναι υπέρ. Υποθέτω ότι αυτό σχετίζεται και με την πρόσβαση στην πληροφορία. Και επίσης είδα και πρόσφατα ένα γράφημα που έλεγε ότι υπάρχει το να είσαι εντελώς κατά στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, και το υπέρ χωρίζεται στο σίγουρα υπέρ, που είναι ένα 20%, και ένα 30% που θέλει να είναι υπέρ αλλά με βελτιώσεις. Και από όλο αυτό, όσο μπορείς να αναλύσεις, να βγάλεις κάποιο συμπέρασμα, έτσι πάρα πολύ βιαστικό, το ομολογώ, είναι το πιο διαδεδομένο επιχείρημα της κυβέρνησης, δεν είναι τα θετικά, είναι αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, τι σε πειράζει, μωρέ, τι πειράζει, θα έχουμε το ιδιωτικούλι εκεί πέρα, οπότε είναι όλος που λέει... Θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα, σου λέει, δεν θα πάω, αυτό το λένε και... Αλλά θα έχω τα αυστηρότερα κριτήρια. Ναι, οι λεγόμενοι καλόπιστοι φιλελέδες. Υπάρχει ένα τέτοιο επιχείρημα σε έναν κόσμο που λέει ότι αυτή τη στιγμή το ζήτημα δεν είναι αν μας αρέσουν ή δεν μας αρέσουν, το ζήτημα είναι ότι τα απαγορεύουμε. Σου λέει, υπάρχει πρόβλημα στο ότι τα απαγορεύουμε. Και στην πραγματικότητα αυτό που κρίνεται είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει αυτό χωρίς τη περαιτέρω διάλυση της δημόσιας πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Το δικό μου πρόβλημα εδώ πέρα είναι ότι βαρέθηκα να ακούω τις ιδεολειψίες του Φιλελέ, που κατηγορεί την αριστερά για ιδεολειψίες. Πραγματικά, το λέω προσωπική τέτοια. Βαρέθηκα κάθε φορά το ίδιο. Ότι παιδιά, μην αγχώνεστε, αυτό το έχω δει να δουλεύει. Βρε, δεν δουλεύει πουθενά. Και μετά λένε την αριστερά, ας πούμε, ότι που δούλεψε ο κομμουνισμός και τέτοια. Ναι, να το συζητήσουμε γι' αυτό, ας πούμε. Αλλά εδώ πέρα έχουμε την κατάσταση όπου πάντα υπάρχουν οι ιδεολειψίες του άλλου που πιστεύει ότι το άορατο χέρι θα λειτουργήσει. Και όλα αυτά θα γίνουν. Καλά. Και η αλήθεια είναι ότι το που δούλεψε ο κομμουνισμός είναι κάτι που το έχουμε συζητήσει. Δεν είναι και ότι δεν συζητήθηκε κιόλας. Συζητήθηκε λίγο αρκετά. Συζητήθηκε. Φάγαμε. 25 χρόνια. Φάγαμε 10-20 χρόνια 35. Να συζητάμε μόνο αυτό. Για το τέλος της ιστορίας και αυτά το συζητήσαμε. Δεν είναι ότι μας πέρασε και απαρατήρητο δηλαδή. Εντάξει. Έγινε η δουλίτσα, η κατάλληλη με αυτό έγινε. Μην το εμφανίζουμε ως κάτι που δεν συζητήθηκε. Ναι, μας γράφετε για το sampling size, εννοείται. Η δημοσκόπηση έβγαλε ένα στους τρεις κουκουέδες υπέρ της ιδιωτικοποίησης. Εντάξει, προφανώς αστεία πράγματα. Προσπαθώ να βγάλω ένα απλό συμπέρασμα. Ας πούμε ότι με τρεις είναι 60-40. Αλλά αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι περνάει το επιχείρημα. Έλα, μωρέ τώρα. Περνάει το επιχείρημα πάντα διαχρονικά. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Δηλαδή είναι αυτοί που διαμαρτύρονται και αυτοί που σου λένε θα είναι όλα τέλεια. Και εσύ λες, γιατί είσαι στο κέντρο. Αυτό είναι το κέντρο που δεν έχει ιδεολογία. Λες, εντάξει μωρέ, για να δούμε. Δεν πιστεύω ούτε αυτούς, ούτε αυτούς. Κάτι στη μέση θα ισχύει. Και νομίζω ότι αυτό είναι το κεντρικό κόμμα. Δεν είναι ότι ο κόσμος προφανώς αδειμονεί για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν είναι ότι κανείς, είναι κάποιο πρόβλημα. Κανείς απολύτως κανείς. Κανείς ποτέ. Δηλαδή μόνο επιχειρηματίες μπορεί να έχουν αυτή την... Τη CVC ας πούμε. Ναι. Μόνο επιχειρηματίες μπορεί να έχουν τέτοιες... φαντασιώσεις τώρα ότι επιτέλους να ανοίξει η αγορά και οι πολιτικοί που τους κάνουν τα χατήρια. Και δεν νομίζω ότι είναι μόνο ιδεολογικό αυτό, αλλά τέλος πάντων τώρα ας μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα. Λοιπόν. Και είχαμε και μία ανακοίνωση που μας την έστειλαν κιόλας από φοιτήτριες και φοιτητές Κωνσταντίνε του μεταπτυχιακού προγράμματος για το δημόσιο δίκαιο στη νομική του ΕΚΠΑ. Άλλοι άσχετοι από εκεί. Άλλοι, τι θέλουν αυτοί. Αυτοί στέκονται περισσότερο στη συνταγματικότητα. Α, εντάξει, έχουμε τους νομικούς τώρα να μας πούνε για τη συνταγματικότητα. Παιδιά, ξεκολλάτε λιγάκι με τη συνταγματικότητα. Δηλαδή, είναι λίγο η ανακοίνωσή τους είναι σε στυλ αυτό που μελετάμε, το Σύνταγμα. Ναι. Αυτό που εμείς ναι. το μελετάμε, γενικά το σπουδάζουμε. Εκεί λέει, που λέει απαγορεύεται. Ναι. Το λέει αποκλειστικά. Το θέτουν λίγο με αυτόν τον τρόπο. Και μάλιστα βάζουν και το έτσι, πολιτικό. Βγάζουν και το πολιτικό συμπέρασμα που λέει ότι είναι κομβικό για το δικαιϊκό μας σύστημα και στο κάτω-κάτω για το ίδιο το πολίτευμα ο ανώτατος νόμος του κράτους, το Σύνταγμα, να μην καταλήγει λάστιχο στα χέρια της εκάστοτε πλειοψηφίας στη Βουλή που μπορεί να ερμηνεύεται αυθαίρετα και να παρακάμπτεται με απλούς νόμους χωρίς να τηρούνται οι νόμιμες διαδικασίες όπως θα μπορούσε να είναι η αναθεώρηση. Ξεκαθαρίζουν συνέχεια ότι δεν τοποθετούνται υπέρ ή κατά της αναθεώρησης. Σε κάθε περίπτωση, συμφωνούμε απόλυτα πως η ομή και κοινική παραβίαση των άρθρων του Συντάγματος χωρίς την απαιτούμενη πιστική επιχειρηματολογία. Λένε λίγο άσχετο το Βενιζέλο, θέλω να πω. Και τον Σκουρί και τον Μανιτάκη που πάντα είναι. Ο Μανιτάκης Βενιζέλος είναι κλασική συνταγματολόγη της κυβέρνησης, η οποία μάλλον δεν υφίσταται πιστική επιχειρηματολογία. Εάν γίνει αποδεκτή χωρίς αντιδράσεις, μπορεί να καταστεί πάγια πρακτική, θέτοντας ζήτημα δημοκρατίας και δημοκρατικής νομοποίησης, το οποίο πρέπει να απασχολήσει και να ευαισθητοποιήσει τον καθένα και την καθεμία μας. Έχουμε τις ευαισθητοποιήσεις τώρα. Παιδιά, δεν θα πάτε μπροστά με την ευαισθησία. Εντάξει, σας το λέω τώρα, επειδή είστε νέα παιδιά, ακούστε εμάς. Που έχουμε ζήσει με το Θάνο, έχουμε ζήσει για δύο χούντες, βαλκανικούς πολέμους, έχουμε στην πλάτη μας εμπειρίες που δεν μπορούμε τώρα να ακούμε τι έχουν να πούν οι φοιτητές για τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Αλλή μόνο. Yeah. Μιλάνε οι πανεπιστημιακοί, μιλάνε και οι φοιτητές, δηλαδή ποιος άλλος θα μιλήσει για τα πανεπιστήμια. Κάπου ξεκολλάτε όλοι εσείς. Νομίζω ότι έρχεται η ώρα που θα χρειαστεί λίγο περισσότερο ο κόσμος που διαφωνεί να το εξηγήσει στην κυβέρνηση. Να πείτε γεια σας κυρία κυβέρνηση, διαφωνούμε. Είμαστε εδώ, είμαστε στους δρόμους. 8 Μάρτη δεν είναι? Ναι, είναι 2 μήνες στους δρόμους. Ναι. Και παραπάνω, πάμε για 3 μήνες. 3 μήνες καταλήψεων. Δεν ήθελες λίγο παραπάνω εσύ? Πάντα θέλουμε λίγο παραπάνω. Τι να το κάνεις, το χατήρι θα σου κάνει. Είσαι ικανοποιημένος? Ο κόσμος ανάποδα πρέπει να έρθει. Ναι, αλλά δεν μπορείς να κάνεις κριτική στον κόσμο που είναι 3 μήνες τώρα στον δρόμο. Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το νομοσχέδιο, η κυβέρνηση προσπάθησε να κουράσει αυτό το φοιτητικό κίνημα καθυστερώντας το νόμο. Το γιατί, ξέρω εγώ, είναι κάποιες δεκάδες χιλιάδες στους δρόμους και όχι περισσότεροι προς υποστήριξη του αγώνα αυτών των ανθρώπων που με ανιδιοτέλεια, όπως έχουμε πει πολλές φορές, γιατί δεν θα τους πιάσει ακριβώς τους ίδιους. Περάσουν κάποια χρόνια μέχρι να γίνει. Με ανιδιοτέλεια αγωνίζονται στις σχολές τους και έχουν και τον κάθε περίεργο δίθεν δημοσιογράφο να προσπαθεί να τους συγκοφαντήσει. Είναι εντάξει. Δεν έχει κανένα νόημα ποτέ να παριστάνεις ότι εσύ είσαι απ' έξω από αυτό και τραβάς το αυτί κάποιου άλλου που δεν κάνει τη δουλειά του ή τη δουλειά σου καλύτερα. Αλλά νομίζω ότι μπορούμε να το, Να το πούμε ως μια γενική διαπίστωση, εγώ δηλαδή νιώθω έτσι, ότι υπάρχει ένα μούδιασμα, ρε παιδί μου. Μου φαίνεται δυσανάλογο. Είναι εποχές που κρίνονται πράγματα πάρα πολύ, πάρα πολύ σημαντικά και νιώθω ότι θα περίμενα και θα ήθελα περισσότερο ακόμη να υπάρχει εντονότερη αντίδραση. Δεν έρχεται κατά παραγγελία και προφανώς δεν λέω σε κανέναν γιατί δεν κάνει κάτι παραπάνω. Είμαι μέρος του προβλήματος. Λέω, απλώς κοιτάζοντας γύρω μου, ότι είναι τόσο κρίσιμα πράγματα όπως έχει συμβεί με διάφορα άλλα. Όπως συνέβη και με τις ιδιωτικοποίησεις, όπως συμβαίνει με την ακρίβεια, όπως συνέβη με την πανδημία, με τους νεκρούς της πανδημίας, με την ιδιωτικοποίηση της υγείας. Όλα αυτά θα μπορούσαν να είναι αφορμές για να πει κανείς ότι μπάστα, και δεν υπάρχει αυτό. Βλέπουμε μια κυβέρνηση η οποία είναι πολύ άνετη. Πάντοτε η αριστερά περιγράφει την κυβέρνηση σαν αγχωμένη και πανικόβλητη. Δεν είναι καθόλου αγχωμένη και καθόλου πανικόβλητη. Μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Άνετη είναι. Άνετη είναι και μας βρίζουν και από πάνω. Απλώς νομίζω ότι είναι μια περίοδος που είναι τόσο. Είναι τέτοιο θράσος, τέτοιο το θράσος της επέλασης ενάντια στα δικαιώματά μας, που σε σοκάρει ότι αυτό, όσο και να βλέπεις ότι συναντά κάποια αντίσταση, στην πραγματικότητα αυτές οι αλλαγές είναι σαρωτικές. Τώρα, μακάρι να διαψευστούμε. Πού είναι? Μόλις έστειλα mail, ευχαριστώ τους καθηγητές μου από το τμήμα μαθηματικών μου για την ανακοίνωση. Είναι του Προέδρου η ανακοίνωση, αλλά υποθέτω και οι καθηγητές θα είναι σε αυτό το πλαίσιο, οι περισσότεροι. Ναι, είμαι περίεργος, όχι, δεν είσαι περίεργος. Υπάρχουν πάρα πολλοί καθηγητές και πανεπιστημιακοί που στέκονται με τον καλύτερο τρόπο στο πλευρό των φοιτητών και φοιτητριών τους. Και μέσω συζητήσεων που έχουν γίνει μέσα στα πανεπιστήμια και μέσω τοποθετήσεων. Σήμερα στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, τώρα που μιλάμε, γίνεται μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδήλωση για την προσπάθεια ποινικοποίησης και τις εισαγγελικές παραγγελίες κατά φοιτητών που κάνουν καταλήψεις. Συμμετέχουν και από την νομική της Θεσσαλονίκης, από την νομική επιθήτα στη Θεσσαλονίκη διοργανώνεται, αλλά γίνεται εδώ στον. Είναι διάφοροι νομικοί, ο κύριος Βλάχος και ο κύριος Καμπαγιάννης π.χ. από την Εναλλακτική Παρέμβαση, είναι από τον Δικηγορικό Σύλλογο Πειραιά. Γίνονται πράγματα, απλώς προφανώς δεν πάει στους ανθρώπους που όντως αγωνίζονται αυτή η κριτική, πάει στους υπόλοιπους. Και εγώ επιμένω ότι, εντάξει, άμα σε έχουν κοροϊδέψει 200 φορές, τα μέσα είναι αυτά που είναι. Η κατάσταση είναι αυτή που είναι, η μονοφωνία είναι αυτή που είναι, αλλά αν σε έχουν κοροϊδέψει 200 φορές, έχεις μερίδιο της ευθύνης. Τι να κάνουμε τώρα, sorry στο 41%, αλλά εντάξει, κάπου πρέπει να βάλεις το μυαλό στη γλώσσα και να πεις μου είπαν ψέματα για την ακρίβεια, μου είπαν ψέματα για την ασφάλεια του σιδηροδρόμου. Μήπως μου λένε ψέματα και τώρα με τα ιδιωτικά? Δεν είναι και πάρα πολύ συνθέτη σκέψη, θέλω να πω. Ας το αφήσουμε ως ένα ερώτημα. Που αιωρείται, καθώς εμείς θα συζητάμε για την κυρία Ασημακοπούλου και τα email της πριν να κλείσουμε. Είχαμε μία ακόμα εξέλιξη. Παρενέβη η κυρία Κεραμέως. Mm-hmm. Τηλεοπτικά, σε συνθήκες με άμεσα αντανακλαστικά και πολύ μεγάλη πίεση από τους δημοσιογράφους. Δηλαδή, με το που γίνεται αυτό, σε 5 μέρες εμφανίζεται η κυρία Κεραμέως για να βάλει τα πράγματα στην θέση τους. Εντάξει, αυτό γίνεται απλώς και μόνο επειδή ο κόσμος συνεχίζει να φωνάζει, έτσι. Δηλαδή, το damage control που κάνουν σε κάθε ζήτημα έχει πολλά επίπεδα. Το πρώτο είναι κάτι τύπου δεν καταλάβατε καλά, είστε όλοι σιριζέοι. Το δεύτερο είναι ναι, θα το κοιτάξουμε. Και πηγαίνουμε. Δηλαδή, είχες και την. Ξεκινάει η έρευνα και η αρχή προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Υπάρχει το σχόλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ότι παιδιά δεν δίνουμε τα μέλη σας σε άλλους. Είναι πάντα πολύ καλό να το σχολιάζει αυτό το Υπουργείο Εσωτερικών. Είναι σαν τον Άριο Πάγο που λέει πόσο καλή είναι η δικαιοσύνη. Δηλαδή, όταν φτάνει σε αυτό το σημείο, υπάρχει ένα ζήτημα. Το Μητσοτάκη που λέει ότι δεν είμαστε μπανανία. Είναι ένα καλό level επιτελικού κράτους. Συγγνώμη, Κωνσταντίνε. Όχι. Εντάξει. Δεν νομίζω ότι γίναμε πολύ σοφότεροι τώρα με την παρέμβαση της κυρίας Κεραμέως. Ήρθε με καθυστέρηση και δεν λύνει και το πρόβλημα. Αυτό που είπε ήταν ότι δεν δίνουν email, δίνουν τους εκλογικούς καταλόγους, αλλά δεν δίνουν στοιχεία, δεν δίνουν τηλέφωνα και, και email. Αυτό είναι απάντηση ουσιαστικά στο δεύτερο επιχείρημα της κυρίας Σαμακοπούλου, στην δεύτερη ή τρίτη ανακοίνωση, που είπε ότι εγώ ζήτησα και πήρα εκλογικούς καταλόγους και το πολύ απλό, δεν έχουν τα mail. Ναι. Και βεβαίως αυτό διαψεύδεται από τις αναρτήσεις αυτές, που δείχνουν ότι οι άνθρωποι αυτοί δεν θα μπορούσαν να έχουν, δεν θα μπορούσαν τα email τους να έχουν υποκλαπεί από αλλού, γιατί δίνουν διαφορετικό email. Τέλος πάντων, εντάξει, τώρα, αυτή είναι μια κουβέντα που την έχουμε κάνει. Απλώς λέμε ότι η κυβερνητική διαχείριση αυτού του προβλήματος είναι κάπως άτσαλη, γιατί κατά βάση αυτό που έκανε η κυρία Σημακοπούλου δεν μαζεύεται. Αυτό προκύπτει. Δεν έχει υπάρξει ουσιαστική απάντηση, για τον απλούστατο λόγο ότι όταν υπάρχει ουσιαστική απάντηση, δεν είναι ποτέ απαντήσεις στο πληθυντικό. Δηλαδή, όταν έχεις μια κυλιόμενη επιχειρηματολογία, γενικά δεν είναι καλό δείγμα. Είναι δείγμα ότι υπάρχει μια κουτσουκέλα που έχει προηγηθεί. Αυτό συμβαίνει. Ναι, και προφανώς όταν υπάρχει, δεν είναι απλά το ζήτημα των προσωπικών δεδομένων. Βλέπω και τα σχόλια που λέει ο άλλος, τι σας πείραξε, μωρέ, το GDPR, είχατε και στο χωριό σας GDPR και όλα τα άλλα φοβερά επιχείρηματα. Αυτά εντάσσονται, Κωνσταντίνη, στο επιχείρημα μπάρμπα στο καφενείο? Θα έλεγα ναι. Νομίζω ότι όλη η κυβέρνηση, όλα τα επιχείρηματα της κυβέρνησης εντάσσονται στη λογική αυτή. Γράφουν υποστηρικτές, έλα μωρέ, τώρα είχες και στο χωριό σου email και σε πείραξε τώρα που το δώσα. Ναι, οκ, γενικά είναι το email και μετά δικαιολογείσαι να αναρωτιέσαι πόσες άλλες τρύπες γύρω από τα προσωπικά δεδομένα υπάρχουν και πού κυκλοφορούν τα δικά σου προσωπικά δεδομένα. Φίλε, και προσωπικά δεδομένα δεν είναι μόνο το, ξέρω εγώ, το να σε παρακολουθούμε το Predator. Δεν είναι αυτό. Είναι πράγματα τα οποία είναι συνήθειες, καταναλωτικές, είναι το πόσο άλλος θα μπορούσε να σε μελετήσει για να σου πασάρει το κατάλληλο προϊόν. Έχουν συμβεί αυτά. Υπάρχει και το σκάνδαλο της Cambridge Analytica. Το έβαλε σε ανακοίνωση το κύριο Σακελαρίδης, που λέει ότι ίσως είναι η κορυφή του παγόβουνου η φάση με τα προσωπικά δεδομένα. Και όταν βλέπεις μια τρύπα που μάλλον είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, λες, okay, τι άλλο συμβαίνει εδώ πέρα? Μας γράφει ο Νίκος, την ξεγέλασαν. Πήγε να πάρει τους εκλογικούς καταλόγους και τσουπ είχαν και κάτι παραπάνω. Είναι πιθανό, θα διενεργηθεί έλεγχος. Εξήγησε η κυρία Γεραμέως ότι θα γίνει έλεγχος στο εσωτερικό του Υπουργείου για να δει πώς συνέβη αυτό. Τώρα τρέχα γύρευε τι ακριβώς θα βρει αυτός ο έλεγχος. Απλώς έχει πλάκα, ρε παιδί μου, ότι στην περίπτωση που άλλος έχει συλληφθεί να έχει διαπράξει ένα παράπτωμα, όπως όλα δείχνουν ότι έχει σημαίνει στην προκειμένη περίπτωση, η επιχειρηματολογία, η διαδικτυακή, είναι το «έλα καημένε». Όταν κάποιος έχει μουτζουρώσει το κουδούνι του πορτοσάλτε, όχι «έλα καημένε, δεν ακούς», νομίζεις ότι έχει γίνει επίθεση με οβίδες. Οπότε ξαφνικά ο πύχης για το τι είναι σοβαρό και τι δεν είναι, είναι φοβερό το πώς είναι δύο μέτρα και δύο σταθμά. Θέλω να πιστεύω, φίλε, συνάδελφε, παρακαλώ, ονομαστέ, θαυμαστέ, δημοσιογράφε, Θάνο Καμίλαλη, ναι, ότι δεν το κάνουμε εμείς αυτό, ρε παιδί μου. Δεν το κάνουμε. Δηλαδή, προσπαθούμε να έχουμε μια στοιχειώδη πνευματική εντυμότητα που να σου λέει ότι όταν εκφράζεις την άποψή σου για κάτι, αν το πεις, αν προσπαθείς να το αντιστρέψεις και να το πεις για την άλλη πλευρά, θα το πεις με τον ίδιο τρόπο. Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας. Δεν ξέρω τώρα αν εμείς καταφέρουμε πάντα πια να. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε αλάνθαστοι, Θάνο. Δεν ξέρω αν το θεωρείς υπερβολή. Ναι, εντάξει. Το ακούω. Αλλά γενικά είναι και χθες που λέγαμε για τη συγγνώμη του Τσίπρα που μας γράφανε ότι, παιδιά, δεν είπε συγγνώμη. Τώρα είπε ατυχής διαχείριση. Νομίζω και εκεί ισχύει ο κανόνας. Αν πάντα να σκέφτεστε ότι αν το κάνει κάποιος πολιτικός αντίπαλος, π.χ., πώς θα αντιδράσω. Νομίζω ότι αυτός είναι ένας πολύ καλός κανόνας και για αυτά που συμβαίνουν στην αντιπολίτευση. Πάντα να προσπαθείς να έχεις τα ίδια μέτρα και σταθμά. Καλά, πολλά πράγματα που έχουν συμβεί με αυτή την κυβέρνηση και πρωτόγνωρα, οπότε δεν έχεις και μέτρο σύγκρισης να πεις, ξέρω εγώ. Άσχετα που λένε για τον ΣΥΡΙΖΑ, που και εμείς λέμε ότι και πάνε και να συγκρίνουν τώρα την ΟΒΑΡΤΙΣ, τι συγκρίνουμε, το διαγωνισμό, με υποκλοπές. Το διαγωνισμό για τις άδειες με την ελευθερία του τύπου στη χώρα και το ψήφισμα με τη λίστα Πέτσα. Δεν συγκρίνονται αυτά. Είναι και πολύ συγκεκριμένες μετρήσεις στην ελευθερία του τύπου. Τις καταδάξεις των ρεπόρτερς. Οπότε πολλά πράγματα δεν συγκρίνονται. Είδα ένα σχόλιο. Πού είναι. Ιδεολογική ηγεμονία της φάρμας. Μας γράφει η Μαρία εδώ πέρα. Ναι, σωστό. Παιδιά, ούτε, σωστό. Υπάρχει αυτό. Πασίγνωστο. Όποιος λέει, έλα μωρέ, τώρα σπάει για Τσίπουρα στο Ουζερί. Σωστό. Πολύ σωστό. Και Κάποιος εδώ θύμισε, θα πει στο τέλος για Ρώσιους hackers. Πού είχαν αναφέρει επίθεση από hackers? Τι ήταν, είχε πέσει πλατφόρμα, Πανελλήνιες ήταν. Το θυμάσαι? Αμυδρά. Αμυδρά. Για βοηθήστε λίγο, πότε έχει νομίζω, γίνει αυτό? Ναι, ναι νομίζω. Ήταν πρώτη μέρα Πανελληνίων, ναι. Και τι έχουν οι Ρώσοι hackers με τις Πανελλήνιες? Τι κόμπλεξ είναι αυτό δηλαδή, που δεν μπήκανε στο πανεπιστήμιο? Είχε πέσει τράπεζα θεμάτων, αυτό δεν είναι που ψάχνανε μετά τους hackers? Αμυδρά. Αμυδρά το θυμάμαι. Λοιπόν, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε από μέσα από την καρδιά μας, ως άνθρωποι, ως δημοσιογράφοι, ως πατέρες, ως Έλληνες. Εγώ δεν είμαι πατέρας. Έλληνες? Ναι. Θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν σήμερα μαζί μας, κοντά μας, που σταθήκατε στο πλευρό μας σε μια τέτοια μέρα τόσο φορτισμένη. Στο προσκεφάλι θα λέγει κανείς. Δίνω λίγο φορτισμένη μέρα, γιατί αυτό πρέπει να το ακούσει κανείς χωριστά, να μην θυμάται τι έχει γίνει και να λέει πω τι περνάνε. Σε μια τόσο φορτισμένη μέρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν στο πλευρό μας και υποσχόμαστε ότι το ίδιο θα κάνουμε κι εμείς. Θάνο, θέλω λιγάκι να προωθήσω αυτό το στυλ το στομφώδες, ιδίως για το κλείσιμο. Δηλαδή θα είμαστε και εμείς στο πλευρό τους, ό,τι και να γίνει. Τι θα γίνει, δηλαδή, ποιο πλευρό τους? Θα κάνουμε μια εκπομπή, θα είναι οι άλλοι στα σχόλια και θα γράφουν. Πες, δεν θα σας προδώσω ποτέ, τι να σου πω. Και θα σας πω κάτι. Δεν θα σας προδώσω ποτέ. Δεν θα σας προδώσω ποτέ. Δεν θα σας προδώσω ποτέ. Ούτε σένα, Θάνο. Ούτε σένα, Ζωή. Ούτε σένα, Βασίλη. Γεια σας. Ναι, αγάπη μας, φίλια.